Og nå, tro det eller ei, bedre sett enn all vår store talentkonkurranse. Vi setter over til Store Studio. Takk for det, takk for det. Og vi har allerede vårt første talent på plass her på scenen ved siden av oss. Velkommen hit, Jens Adaptor. Takk for det, takk for det. Ja, riktig. Og du er... Ja, jeg er buktaler. Buktaler, ja, nettopp. Ja. Og hvor har du dukken din? Dukken? Ja, bruker du ikke dukke? Nei, jeg bruker ikke. Det har jeg aldri brukt. Min søster har brukt dukke, men hun har altså sluttet den. Ja. Faktisk er hun... Nei, ja, dukke? Min navn og herrer, en buktaler uten dukke! Ja. Det er fantastisk! Fantastisk, ja. Takk. Og kan vi nå få en prøve på deres talent? Ja, gjerne. Det er et øyeblikk, så skal jeg bare se. Hva er det de gjør nå? Gjør jeg... Jeg ligger meg ned på maven, sånn, ikke sant? Og så sier jeg bare, kjære landsmenn, vi er samlet her i dag. Mine damer og herrer, jeg takker den innlykkelig for det mottaket jeg har fått her. Tekniker, herr president, kutt sendingen.